Wyjazdy na święta oznaczają wzmożony ruch na drogach całej Polski, jak zapowiada młodszy inspektor Mariusz Tański z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze będą kontrolować kierowców. Przekraczanie dozwolonych prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa, jak również będziemy zwracali, czy kierujący pojazdami zachowują trzeźwość. Też jest apel do pieszych, bo też również będziemy zwracali uwagę na pieszych, którzy poruszają się poza obszarem zabudowanym bez odblasków. Policjanci przypominają, że za brak odblasków poza terenem zabudowanym po zmroku można dostać 100-złotowy mandat. Świąteczne wzmożone kontrole policji potrwają do końca świąt. W akcji uczestniczy kilka tysięcy funkcjonariuszy. Tylko wczoraj doszło do ponad setki wypadków, w których zginęło 8 osób, rannych zostało 112. Płonie hala magazynowa przy Wrocławskiej w Radomiu. Ogień gaszą 32 samochody straży pożarnej i 160 strażaków. W hali gromadzono tworzywa sztuczne, dym nie zagraża mieszkańcom, nie ma też poszkodowanych. Ponad 120 sztabów, tony zebranych produktów i blisko 2,5 tysiąca potrzebujących rodzin, które skorzystały z pomocy. Wstępnie podsumowano akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę w Lublinie. Kończy się właśnie ostatni etap, czyli pogotowie wigilijne. To piękny, choć bardzo wytężony czas, mówi pomysłodawczyni akcji Ewa Dados z Radia Lublin. Staramy się po prostu tak, jak być powinno w pracy wolontariusza, społecznika, pomóc zwyczajnie, dlatego że dobro zawsze wraca. Dobro ma wizerunek uśmiechu i my z tym uśmiechem w wielu domach spotkaliśmy się, kiedy zapukaliśmy do drzwi, kiedy na progu czekały dzieci. Staramy się zdążyć przed świętami, by te święta można było przeżyć pięknie, by można było je przeżyć godnie, szczególnie tam, gdzie przychodzimy do ludzi samotnych. Akcja trwa. Dary można przenosić do końca roku, m.in. do siedziby Radia Lublin przy ulicy Obrońców Pokoju 2. A więcej informacji na stronie pdpz.pl. Rosyjska Polonia kultywuje polskie tradycje przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Nasi rodacy mieszkający w różnych zakątkach Rosji uczą się polskich kolęd, które zaśpiewają w trakcie jutrzejszej pasterki i wieczerzy wigilijnej. W środowiskach rosyjskiej Polonii tradycją stały się przedświąteczne spotkania opłatkowe. Biorą w nich udział zarówno Polacy na stale mieszkający w Rosji, jak i ci, którzy przyjechali do pracy. W obwodzie Tiumeńskim na północy Federacji Rosyjskiej nasi rodacy przygotowali specjalną wystawę przedwojennych kart świątecznych. W ten sposób możemy sobie przypomnieć, a naszym sąsiadom pokazać, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Polsce, wyjaśnia Sergiusz Fil, prezes Syberyjskiego Centrum Oświaty i Kultury Polskiej Latarnik. Mamy bogate zbiory pocztówek w języku polskim z czasów właśnie II Rzeczypospolitej. Ci, którzy przychodzą na nasze wystawy, mogą się zapoznać właśnie z tradycją upamiętnienia tego jednego z dwóch najważniejszych świąt religijnych, które jest obchodzone ze zrozumieniem, świadomie w polskim gronie. Z kolei Polonia w Kaliningradzie szczyci się przywiązaniem do tradycji góralskich. Nasi rodacy przywdziewają na spotkanie opłatkowe góralskie stroje, a gdy śpiewają kolędy, wtórują im skrzypki, basetle i gęśliki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Londyńskie zoo jest zamknięte po pożarze. Wybuchł wcześnie rano w kawiarni i w sklepie w pobliżu wybiegu dla surykatek. Kilkunastu pracowników ogrodu wymagało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. Sytuację opanowano po 3 godzinach. Rzeczniczka tłumaczy w rozmowie z mediami, że na miejsce przybyli dyżurujący na nocnej zmianie pracownicy, którzy rozpoczęli ewakuację zwierząt. Rano poinformowano, że zagubiono jednak jednego mrówkinia afrykańskiego. Ogród na razie jest zamknięty. Na miejscu trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczynę pożaru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają, do wtorku w całej Polsce wiać będzie porywisty wiatr, osiągający w porywach prędkość do 75 km na godzinę, w górach do 90, poza tym pochmurno i deszczowo. Dziś od 3 do 9 stopni nad ranem, od 3 stopni na Podkarpaciu do 6 w centrum, 8 na Pomorzu Zachodnim, w Wigilię w Augustowie 6 stopni, w Rzeszowie 7, w Warszawie, Szczecinie 8, we Wrocławiu 10, plus 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i PlayStation 4 Pro 1 TB z 2 grami za 1499 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju.

conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead, redemption, scholars, fathers, dead, with kids, and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial, extrovert, and excellent mean an extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff gonna be this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth when the prophets say I got loyalty, got royalty inside this is my why DNA. I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. I live about my DNA. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker, I'm meritorious. Tell me something, you look up for them, can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how I this when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, peaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughter's Brock, wearing sandals, yoga on a Monday, stretching to the Venna, watching all the snakes. Curving all the fakes, phone never owned. I don't camera stand, I don't compromise. I just penetrate, sex, money, murder. These are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky. Tennis on the way, sinners on the way, kidness on the way. Go for them, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light of skate. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be a fake, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. DNA Kendrick Lamar z płyty Dem, jedna z nominowanych w kategorii płyta 2017 w naszym plebiscycie, bo dzisiaj Radiowy Dom Kultury bardzo świąteczny. Świętem dla nas jest kolejna odsłona naszego plebiscytu. Podsumowujemy ten rok, który mija. Ogłosiłyśmy już z Agnieszką Obszańską nominacje w dwóch kategoriach, płyta roku i książka roku. Można zajrzeć na nasz profil na Facebooku i tam kategorie opisane szczegółowo, plus także nominacje do tytułu Kulturysta Roku. Bardzo się cieszymy z tych nominacji i bardzo cieszymy się z tych spotkań. Zanim przedstawimy trzecią kategorię, czyli wydarzenie roku 2017, chcemy trochę poopowiadać, a właściwie poczytać. Zaczyna Agnieszka Obszańska. Otwieramy teraz pokaźnych rozmiarów książkę. To Ślady, tropy, znaki, wydane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Opowiada o zawiłych relacjach ludzi i zwierząt poprzez znakomite teksty, ilustracje i archiwalne zdjęcia. A jeśli przy zdjęciach jesteśmy, to książkę otwiera fotografia, a na niej Władysław Mulica z kurą w objęciach. Właściwie to mały Władzio, a wspomniana kura jest niemalże jego rozmiarów, bo to właśnie zwierzęta są w centrum całej tej opowieści. A z nami już gość, Dorota Majkowska-Szajer, współautorka pomysłu i tekstów. Tak, tutaj ludzie trochę przechodzą w tło, na pierwszym planie są zwierzęta, chociaż nie zawsze na tych zdjęciach widać je, na niektórych nawet wcale nie ma zwierząt, ale rzeczywiście wszystkie te zdjęcia przywołują myśl o zwierzętach, przywołują różne sytuacje, w których zwierzęta nam towarzyszą, w których się ze zwierzętami spotykamy. Czasem nawet nie bardzo myśląc o tym, nie bardzo sobie zdając z tego sprawę. Tutaj rzeczywiście Władzio Mulica jest niewielki, kura ogromna i widać, że to przytulenie jej wymaga wielkiego wysiłku, ale widać było to duże uczucie i przezwyciężyło przeszkody. I trochę to zdjęcie jest też jedynym zdjęciem, które się wyłamuje z chronologii, bo pozostałe zdjęcia raczej są przedstawione w porządku takim chronologicznym. Właśnie zaczynamy od bardzo wczesnych, XIX-wiecznych fotografii. Dochodzimy do 2017 roku w tym przeglądzie. Natomiast to zdjęcie z lat 40. XX wieku pojawia się jako pierwsze, ale ono jest takim sygnałem naszej nadziei na spotkanie z czytelnikami, bo jest to książka skierowana przede wszystkim do młodych czytelników. Oczywiście dorosłych też zachęcamy do czytania. Natomiast ta nasza nadzieja związana z czytelnikami właśnie w młodym wieku wynika też z tego, że im chyba jest łatwiej patrzeć na zwierzęta bez obciążeń, bez klisz, bez wchodzenia w schematy, po prostu na inną istotę, którą się spotyka w swoim życiu, z pełnią oczekiwań wobec relacji również emocjonalnych, tak jak tu na tym zdjęciu. I właśnie wchodzi się w taką relację bez uprzedzeń, mam wrażenie, które narastają jednak z czasem, kiedy w pewne schematy już się wdrażamy jako dorośli ludzie. I zdjęcia są tutaj punktem wyjścia do rozmowy. Wszystkie pochodzą z przepastnych zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, a niektóre z nich to prawdziwe rarytasy. No tak, są zdjęcia takich fotografów, których wielbiciele fotografii na pewno znają i cenią, między innymi Juliusza Dudkiewicza czy Michała Grajma, Józefa Szymańczyka, Henryka Postawki, Karola Suchanka. Jest fotografia duetu Zorka Project, czyli Moniki Redzisz i Moniki Berezeckiej, Aleksandra Duraja. Są fotografie fotografów, którzy współpracują z muzeum, wybierają się też na badania terenowe, dokonują własnych odkryć. I tu mam myśli Jacka Kubienę, Marcina Wąsika czy Andrzeja Dybczaka. Jest to rzeczywiście przegląd bardzo rozmaitych fotografii, bo oprócz nazwisk mniej lub bardziej znanych, są też fotografie anonimowe, fotografie autorów, do których nazwisk nam się nie udało dotrzeć. Często są to fotografie pozyskane wprost z domowych archiwów, fotografie ludzi, którzy nam je podarowali razem z często bardzo intymnymi historiami. Z tego tworzy się właśnie taka układanka wielowymiarowa, w której chyba każdy ostatecznie może się jakoś przejrzeć. A do tego teksty, które odsyłają nas do świata wierzeń, bajek, obrzędów, konkretnych historii, których bohaterami są zwierzęta i ludzie. I z tej książki na przykład dowiemy się, jak wielkie są zasługi kur dla rozwoju fotografii. Tak, bo te zwierzęta pojawiają się w bardzo różny sposób. Pojawiają się jako właśnie bohaterowie fotografii, jako bohaterowie drugiego planu, jako występujący w domyśle, ale też jako dosłownie i bardzo materialnie mające swój wkład w rozwój technologii fotografii. I tutaj właśnie możemy mówić i o albuminie, która spowodowała skok rozwojowy w dziedzinie odbitek fotograficznych, czyli krótko mówiąc kurze jaja właśnie, w których moczyło się papier fotograficzny, spowodowało, że zdjęcia stały się o wiele lepszej jakości i zrewolucjonizowały rynek fotografii, ale również żelatyna pozyskiwana z różnych części zwierząt, która była kolejnym takim odkryciem jeszcze w czasach, kiedy zdjęcia wykonywano na negatywach szklanych, która właściwie spowodowała, że z takiego wąskiego kręgu specjalistów fotografia mogła wydobyć się na szeroki rynek amatorów, bo te negatywy zaczęły być właśnie produkowane i sprzedawane, a nie tylko samodzielnie wykonywane przez fotografów, co bardzo ułatwiło dostęp do tej dziedziny wielu wielbicielom, którzy nie mieli własnych laboratoriów w domu. Starałyśmy się rzeczywiście różne te konteksty przedstawić. Trochę też z tego powodu, że nie jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, żeby wysłuchać dobrze, co zwierzęta same mają nam do powiedzenia o sobie i o tym, jak postrzegają relacje z ludźmi. Trzeba te różne środki wyrazu gdzieś chwytać. No i niestety zawsze mówić jednak z ludzkiego punktu widzenia, ale myślę, że tutaj nie brak nam różnego rodzaju odniesień do sprawdzania, jak właśnie radzimy sobie z tym, że ze zwierzętami dzielimy nasz świat, że często mamy je tak blisko, na wyciągnięcie ręki. Często są nam tak bardzo potrzebne do życia i nie tylko w praktycznym wymiarze, ale również w emocjonalnym czy w metafizycznym wręcz, bo one często też stają się symbolami, znakami różnych istotnych pojęć, które trudno nam jest nazwać, trudno nam jest jakoś wprowadzić do systemu pojęć. Wszystkie te opowieści, mity czy różne historie właśnie związane z różnymi religiami na świecie i też te właśnie osobiste historie, to wszystko są świadectwa tego, jak te zwierzęta rzeczywiście bardzo blisko nas są, jak bardzo one są w nas też, nie tylko obok nas i jak rzeczywiście nie możemy tego bagatelizować i zlekceważyć, żeby samych siebie czegoś nie pozbawić tak naprawdę. Warto jest to rzeczywiście dostrzec. I książka Ślady, Tropy, Znaki z pewnością nam w tym pomoże. A jutro mamy też szansę podpytać nasze zwierzęta o kilka szczegółów. My układamy pytania, a do książki wrócimy za chwilę. Someone to save. Wracamy do rozmowy z Dorotą Majkowską-Szajer z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, współautorką książki Ślady, Tropy, Znaki. Tropimy tu historię relacji człowieka i zwierzęcia. Podążając za kolejnymi zdjęciami, trafiamy na salony. To tytuł rozdziału, a towarzyszy mu portret pary z psem z lat 50. 60. XIX wieku. No to jest tak właśnie, że ta historia fotografii też pokazuje nam, jakie miejsce zwierzęta zajmowały, czy do dziś zajmują w życiu. I to właśnie, że na początku, kiedy fotografia stała się popularna, kiedy stało się modne posiadanie swoich fotografii wykonane w atelier fotograficznym, okazało się, że warto tam zabrać swojego pieska i sfotografować się w jego towarzystwie. I to jest ciekawe też, że właśnie moda na to fotografowanie się w przepięknych kreacjach, jak Państwo może znają takie zdjęcia, jeśli nie, to rzeczywiście w książce są wybrane takie zdjęcia bardzo zacnych postaci z tytułami hrabiowskimi włącznie, które się fotografują właśnie w atelier fotograficznym, w ciekawej, wysmakowanej scenografii i tam na kawałeczku stołu, gdzieś na brzegu fotela siedzi maleńki psiaczek. Oczywiście jest to rasowe psisko, pewnie też kosztowało sporo, tak jak wykonanie fotografii ówcześnie. I fotografia, jak się okazuje w tamtych czasach, i posiadanie salonowego pieska było znakiem luksusu. I to tak stało się parą i rzeczywiście w tych dawnych XIX wiecznych fotografiach, kiedy przeglądamy takie dawne albumy rodzinne. Nie brak fotografii upozowanych szlachetnie rodzin, nie brak fotografii znanych sław ówcześnie, bo to były też takie albumy właśnie z fotografiami znanych osób i fotografii piesków. To nie jest dzisiaj być może oczywiste, żeby właśnie z pupilem swoim udać się do atelier fotograficznego i tam się uwiecznić. Przewracamy strony i z fotograficznego atelier trafiamy na wieś i bardzo starą fotografię zatytułowaną W drodze na jarmark w Chocimiu. I tu już druga, ciemniejsza strona naszych relacji ze zwierzętami, a widok z fotografii dziś już niespotykany. Tak, o ile jeszcze konia w zaprzęgu rzeczywiście gdzieś czasem okazjonalnie da się zobaczyć, to woła w zaprzęgu lub psa w zaprzęgu, no pomijając te wyścigi zimowe, to jest rzeczywiście ogromna rzadkość. Tutaj mamy do czynienia z takim rzeczywiście praktycznym wykorzystaniem tych zwierząt, też w specyficznych dwóch sytuacjach. Jeden to jest ten rzeczywiście jarmark w Chocimiu. Też może warto powiedzieć, że Michał Grajm był fotografem właśnie działającym w okolicy Kamieńca Podolskiego, który był wtedy opisywany jako taka kraina właśnie bez dróg właściwie. Bardzo błotnista i to błoto, jeśli Państwo spojrzą, to fotografie wyraźnie widać i na wozie, i na zwierzętach, i na ubraniach ludzi. I te woły rzeczywiście w tamtej sytuacji się bardzo dobrze sprawdzały, bo woły były bardzo silne. One dawały sobie radę tam, gdzie konie nie dawały rady. Właśnie gdzie koniom trudno było wyciągać nogi z tego głębokiego błota, woły parły do przodu i sprawdzały się świetnie podobno. Natomiast ta druga sytuacja to jest dosyć dramatyczna, możemy się domyślać, bo mamy całą rodzinę z niewielkim wózkiem właśnie zaprzęgniętym w psy i nie są te psy haski, do których jesteśmy właśnie przyzwyczajeni, jeśli już widzimy jakiś zaprzęg psi, tylko takie zwykłe pieski, kundelki, które ciągną cały, jak się domyślamy, niewielki dobytek złożony na niewielkim wózku. I ta rodzina podróżuje pewnie z nadzieją lepszego życia, z gdzieś tam z zachodu Polski, być może nawet z Niemiec, na Kresy Wschodnie, czyli powiedzielibyśmy w przeciwnym kierunku niż dzisiaj sobie wyobrażamy migrację ludności za chlebem, właśnie w poszukiwaniu jakichś lepszych warunków życia. Ale przypomnę o tym, że ten ruch nie jest właściwy dzisiejszym czasom, tylko był zawsze i te zwierzęta też w nim uczestniczyły, no chcąc, nie chcąc. A całość kończy historia, której tropy zaprowadzą nas do zachodniej Syberii, a tam spotkamy Otę. Jest to renifer, to też może jest dobry czas, żeby mówić o reniferach, a to daleko, daleko to jest Syberia, region, w którym obecnie muzeum prowadzi badania. Andrzej Dybczak wybrał się już kilkakrotnie na Syberię i między innymi przywiózł stamtąd opowieść o tamtejszych reniferach. O reniferach Sylkupów to jest akurat opowieść i stąd to Otę, bo to jest właśnie renifer w języku sylkupskim. Jest to zwierzę dostojne piękne i podobno w dotyku miłe jak pluszak, czego osobiście nie miałam okazji stwierdzić, ale wierzę Andrzejowi na słowo, że tak jest. I rzeczywiście z tego, co on opowiada i o czym też zaświadczają właśnie przywiezione przez niego materiały i filmowe, i fotograficzne, jest to specyficzna, bardzo ciekawa relacja ludzi i zwierząt, którzy żyją w takich dosyć odosobnionych osadach w głębokim lesie, gdzie ludzie mają swoje domy, a renifery właśnie mają swój las, w którym przebywają na co dzień i trochę łamią też nasze wyobrażenie o tym, jak może żyć stado i właściciele stada, bo te renifery cieszą się rzeczywiście dużą wolnością. Kiedy są potrzebne właścicielom, to właściwie właściciele muszą się po nie wyprawić właśnie do lasu i odnaleźć je, nakłonić do współpracy za każdym razem, co podobno się czasem nie udaje i wtedy jakby przedsięwzięcie wyruszenia do sąsiedniej miejscowości czy osady zostaje odłożone na kiedy indziej, bo no, nie udało się renifera nakłonić. Są to zwierzęta, które są zapraszane do domu właśnie na chleb moczony w herbacie. Są to zwierzęta, na które selkupowie mówią, dobrze jest popatrzeć, bo są takie piękne. I które, co może też nie jest oczywiste dla nas, którzy może o Syberii wiemy niewiele, uczestniczą w wyścigach. Ja miałam też okazję zobaczyć film z tego, nawet nie jak renifery ścigają się w wyścigach, ale jak biegną na to miejsce, gdzie wyścigi się mają odbyć. I naprawdę widok takiego rozpędzonego renifera mam cały czas pod powiekami. To jest coś niesamowitego. A my przyjrzyjmy się tym historiom. Książka Ślady, tropy, znaki to bardzo dobry przewodnik po świecie złożonych relacji zwierząt i ludzi. Całość z tekstami Eweliny Lasoty, Doroty Majkowskiej-Szajer, zdjęciami ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie i świetnymi ilustracjami Marianny Sztymy. Wspaniała przygoda, polecamy, opisana także na stronie polskieradio.pl/trójka. Sięgam do kolejnej płyty z naszej dziesiątki. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak w Berezie było siedzieć, ani siedzieć, ani leżeć, biegie marsz. Czwarta rano zagwizdano i senników nas zerwano, a na drugiej gwizdy zbiórka, biegie marsz, biegie marsz, biegie marsz. Ledwie twarze namydlone, gwizdek będzie już skończone. Płyta Będą bić, nagranie o Berezie. Płyta i zespół, który liczy czas inaczej. U nich są lata 30. XX wieku, a zatem płyta wydana w mono. Autopromocja. Trzeba je ważyć. Można za nie trzymać. Bywają miodem na serce, ale i sztyletem. No i to, które było na początku i stało się ciałem. Bez nich nie ma rozmowy. Porozmawiamy więc o słowach. A do udziału w tym spotkaniu zaprosiłam profesor Katarzynę Kłosińską, profesora Michała Kleibera i księdza profesora Piotra Mazurkiewicza. Słownik odświętny. Zapraszam w świąteczny wtorek, kilka minut po 8:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. A w studiu Radiowego Domu Kultury ponownie Agnieszka Opszańska. To znaczy, że przedstawimy kategorię wydarzenie roku 2017. Trzecia kategoria, jeszcze tych nominacji na antenie nie było. W zeszłym roku na 10 znalazł się pomnik chłopa Daniela Rycharskiego, który jeździł po Polsce. Na 9 wreszcie we własnym domu. To była wystawa w ramach festiwalu Miasto w budowie. Wystawa Anny Zaradny z Krakowa na 8. Unsound Festival na miejscu 7. Centrum Dialogu Przełomy to projekt i ekspozycja stała na 6. Koncert PJ Harvey na Openerze na miejscu 5. Na 4. scena Carbon Continent na Nowej Muzyce 2016. Na 3. w Muzeum Wszystko Wolno, to był projekt edukacyjny i wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Projekt Generator Malta na Festiwalu Malta w Poznaniu na 2. Zwyciężył Literacki Sopot 2016. No tak, no i przechodzimy do tego roku. To jest dopiero wyzwanie. No ale cóż, trzeba wybierać, a wybieramy spośród. Rok awangardy. No to oczywiście mnóstwo wydarzeń w całej Polsce. Festiwal fotograficzny TIFF we Wrocławiu. Wystawa Wojciech Plewiński, Żarliwa ciekawość w krakowskim Muzeum Manga. Unsound Festival w Krakowie. Otwarcie Muzeum nad Wisłą, oddział Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Otwarcie z sukcesem, dodajmy, bardzo ważne miejsce na naszej warszawskiej mapie. Wystawa Frida Kahlo i Diego Rivera, Polski kontekst w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przenosimy się do Łodzi prosto na festiwal Domofon, wersja 2017. Wersja, to znaczy miejsce kolejne, to jest ogólna kategoria. Serwisy crowdfundingowe jako narzędzie finansowania wydarzeń kulturalnych. Wielokrotnie w tym roku właśnie w ten sposób finansowano wydarzenia. Tak, eksplorowana. Pod 9 Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. I także nominacja numer 10, co nie oznacza oczywiście, że takie miejsce ta propozycja zajmie w głosowaniu. Krew łączy i dzieli Muzeum Żydów Polskich, Warszawa. Nominacje no tak, we wszystkich kategoriach przedstawione. Tak nam się rozkładają. No i to oczywiście oznacza, że po zakończeniu audycji o godzinie 15 na naszej stronie polskieradio.pl/trójka zostanie uruchomiony specjalna podstrona, na której można oddać głos. Jest to niezwykle proste. Wszystkie propozycje wypisane, wystarczy zaznaczyć w każdej kategorii jedną. No i potem czekać wspólnie z nami na Radiowy Dom Kultury 6 stycznia 2018 roku, kiedy poznamy zwycięzców i także poznamy kulturystę roku 2017. To tyle, pani Agnieszko. Dziękuję bardzo, pani Agnieszko. Zaglądamy na kolejną płytę z tegorocznych nominacji. To tak o Hemingway. Się w twoich perfumach, nie mogę oddychać. Zrzuca mortalię, nie nawet zapytać, nie zdążę co słychać. Kiedyś na moko tu jeździłem tramwajem 35. Tyle mam pragnień, tyle tych wspomnień, nie tyle tych zdjęć. Ej. Kropla za kroplą mi lecą na czoło i brew. Już ci mówiłem, że cały mój żywot alkohol i śpiew. Już ci mówiłem, zażyłem narkotyk i płonie mi krew. Tobie już też, gęsto w sypialni od spojrzeń i łez. Przyskroni twój szept, 35 35 35 znacznie więcej niż 35. Ostatnio bez problemu Taco Hemingway zapełnił cały torwar w Warszawie. Wspaniale na naszych oczach rozwijająca się kariera, to pewnie złe słowo, ale kontakt z publicznością tego artysty. Nominowana w roku 2017 płyta Szprycer. To teraz pora na mojego gościa, Małgorzata Czyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o książce Dom Polski, meblu ścianka z Picassami. To jest zapis rozmów z wybitnymi osobowościami, które zawodowo związane są z projektowaniem, czy też z designem. I nie toczmy dzisiaj dyskusji na ten temat, czy można używać słowa design. Tak się złożyło, że przeczytałam tą twoją książkę tuż przed odwiedzeniem Galerii Designu Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. I kiedy weszłam na tą wystawę, to witałam się z niektórymi przedmiotami, jak z członkami rodziny, na przykład ze stołkiem Plop Oskara Zięty. Czy prowadząc te rozmowy, a potem wydając je w książce, myślałaś o takim efekcie? To jest super, no po prostu jakbym prezent dostała. Nie myślałam o tym, żeby to miało aż taki walor edukacyjny. Raczej myślałam o tym, że to jest właśnie takie spotkanie z projektantami. Przy okazji okazało się, że to jest spotkanie też z przedmiotami, które nas otaczają, które w tych naszych domach były. Więc jeżeli komuś właśnie tak coś się otworzy w głowie właśnie po przeczytaniu tej książki, nagle zacznie dostrzegać te przedmioty, no to tylko super. Tak właśnie myślę sobie, że czasem jest tak, że żeby coś zauważyć, to trzeba o tym wiedzieć. I trzeba dopisać do tego też to, co właśnie w tej książce robisz, czyli taki, umownie nazwijmy to na początku naszego spotkania, ludzki wymiar myślenia o przestrzeni, o projektowaniu, o przedmiotach także. Zapisują się w pamięci właśnie takie opowieści, jak to, że córki Oskara Zięty zawsze rysują, prawda? Takie właśnie stołeczki, są przekonane, że w każdym polskim domu stołek Plop, który jest metalowym, dmuchanym przedmiotem, może być rzeczywiście czymś tak powszechnym i tak dostępnym. Dla nich jest to naturalne. Dla nich jest to zupełnie naturalne, ale też z takich wspomnień przedmiotów właściwie wziął się pomysł na tą książkę, bo oczywiście się interesuję designem, jakoś tam od lat się nim zajmuję, ale ta książka nie miała być leksykonem polskiego wzornictwa, nie miała opisywać tych przedmiotów, nawet niekoniecznie miała być rozmową o takiej drodze zawodowej moich rozmówców, ale właśnie wzięła się z takiego wspominania przedmiotów. Dla mnie na przykład takim czymś są szkła profesora Chorbowego, które moja mama kupowała na prezenty dla swoich przyjaciółek. Jedna z moich cioć ma ogromną kolekcję naprawdę bardzo pięknych szkieł i dla mnie to były takie troszeczkę magiczne przedmioty, które gdzieś tam właśnie tymi cudownymi, bajkowymi przedmiotami błyszczały. I one jakoś tak z tych naszych domów zniknęły, prawda? Potem były lata 90. i później, kiedy przestaliśmy cenić kolorowe szkło, ono znowu teraz wraca do łask i tak jak na przykład porcelana, te słynne Picassy z lat 50., 60. wróciły do łask już lat temu 15, tak teraz właśnie kolorowe szkło znowu staje się takim obiektem kolekcjonerskim i czymś bardzo modnym, co każdy porządny hipster powinien mieć w swoim domu. To już wiemy, dlaczego postanowiłaś zaczepić pana Zbigniewa Chorbowego. A w jaki sposób wybrałaś innych swoich rozmówców? Kto może i co może do tej opowieści o domu polskim wnieść? No, wybór był taki nieprzypadkowy i bardzo, bardzo starannie dobierałam moich rozmówców. Tym bardziej się cieszę, że wszyscy, każdy z nich zgodził się na rozmowę i na taką bardzo osobistą rozmowę, bo tutaj nie rozmawiamy tylko o designie, ale to są takie bardzo osobiste wycieczki. I chciałam, żeby było różnorodnie, więc mamy tutaj projektantów różnych generacji. Kierowałam się tym, co rzeczywiście w tym naszym polskim domu mogło się znaleźć, co było, więc jest i ta porcelana z lat 50., 60. i rzeczy bardziej współczesne, aż po wspomniane krzesło Oskara Zięty, ten stołek Plop, który jest już ikoną nie tylko polskiego designu, ale po prostu designu światowego. Jest różnorodnie. Rozmowy nie tylko z projektantami, bo także z historyczką designu, z socjologiem, ze scenografem, więc są to ludzie, którzy rzeczywiście bardzo fachowo patrzą i na przedmioty, które w naszych domach są, i na samą przestrzeń, którą wokół siebie kreujemy. Potrafią zanalizować i opowiedzieć o polskich wnętrzach, o tym, jak właśnie mieszkamy, o czym marzymy, czego pragniemy, jakie błędy popełniamy. Boris Kudliczka, Tomasz Augustyniak, Beata Buchińska, Marek Cycuła, Danuta Duszniak, Teresa Kruszewska. Rozmowę z nią trzymam tutaj pod palcem, bo piękny cytat nawet chcę przywołać za chwilę na naszej antenie, ale prędzej czy później jednak rozmowa schodzi na relacje i na to, co niematerialnego łączy się z domem. Ten zamysł, żeby te rozmowy szły dalej, to miałam już w momencie, kiedy narodził się pomysł na książkę, bo przez lata przeprowadzałam wywiady z projektantami do różnych magazynów wnętrzarskich, czy też do wysokich obcasów. Zawsze miałam wrażenie, i to już tak czasami już poza nagraniem się odbywało, że ci moi rozmówcy mówili coś więcej właśnie o swoich rodzinnych domach, czy o tym, jak właśnie doszło do tego, że wybrali taki, a nie inny zawód. Pamiętam taką rozmowę sprzed chyba 10 albo może już nawet i 12 lat, którą odbyłam ze stylistką Basią Dereń-Marzec, która od lat 20 albo 20 kilku stylizuje mieszkania do sesji wnętrzarskich, do pięknych zdjęć. I byłam taka zafascynowana tymi jej zdjęciami, tym, że ona ma takie oko i rękę do przedmiotów i że jak już wejdzie do jakiegoś wnętrza, to zawsze potrafi z nim zdziałać cuda. Zapytałam, jak to się stało, że w ogóle zajęła się stylizacją wnętrz. Ona mi powiedziała, że urodziła się stylistką. I właściwie to zdanie Basi, które trafiło do tej książki, bo właściwie od tego się wzięła też rozmowa z nią, jest też jakimś takim zaczynem do całej tej książki. Każdy z nas jakoś, jeżeli nawet mu się wydaje, że jest taki samodzielny, niezależny i niepodległy w swoim życiu, to jednak ma w sobie tą matrycę rodzinnego domu i dużo z tego domu na pewno wynosimy. Nawet jakichś takich właśnie dziecięcych marzeń i pragnień i aspiracji. Dom to jest także książka, ale myślę, pojęcie, które bliskie jest wielu osobom, a zwłaszcza w nadchodzących dniach, miejsce, które mam nadzieję po wysłuchaniu tej rozmowy obejrzymy nieco inaczej. Elektroacoustic Beat Sessions z płyty Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Płyta nominowana w naszym plebiscycie. Wracamy do książki Dom Polski, meblościanka z Picassami. Małgorzata Czyńska, autorka rozmów z wieloma ważnymi projektantami i ludźmi zajmującymi się domem, projektowaniem, jest naszym gościem. Jednym z bohaterów książki jest Marek Cycuła, artysta, który wie wszystko o szkle, ceramik, projektant, a także pedagog i kurator, wielokrotnie pojawiający się w Radiowym Domu Kultury ze względu na swoją pracę. Tymczasem w książce z wypiekami na policzkach przeczytałam, jak fascynujące życie ma i miał pan Marek, który urodził się w Polsce, potem wyjechał do Izraela, gdzie mieszkał w komunie, z całą komuną przenieśli się do Brazylii, w pewnym momencie odwiedził Nowy Jork i stwierdził, że jednak Nowy Jork jest miejscem dobrym do życia. To są opowieści, których zwykle nie dostajemy na wystawach. Tak, to jest niesamowite. Właśnie w tej książce jest rzeczywiście bardzo wiele wątków, które nam pokazują i tych projektantów, i obiekty, które dla nas robią, czasami w zupełnie nowym, wręcz odkrywczym świetle. Było też wiele zaskoczeń przy samej pracy nad tą książką. Jak myślę o spotkaniu z Markiem Cecułą, akurat jeżeli chodzi o jego drogę życiową i zawodową, to wiedziałam o tym wcześniej, bo mieliśmy okazję rozmawiać i stąd też bardzo chciałam, żeby Marek opowiedział o tym znowu właśnie na potrzeby tej książki. Ale na przykład wielkim odkryciem dla mnie było, kiedy pojechałam do niego do Kielc, spotkaliśmy się tym razem nie w fabryce w Ćmielowie, tylko właśnie w Kielcach, gdzie na strychu kamienicy przy rynku mieści się showroom Modus Design Studio, gdzie można obejrzeć piękną porcelanę, co Państwu bardzo polecam, żeby wybrać się do Kielc, do showroomu. I siedzieliśmy sobie na tym strychu, pięknie urządzonym, wśród tych cudownych porcelanowych obiektów i zapytałam Marka, gdzie mieszka w Kielcach, ponieważ kilka lat temu, kiedy przeprowadzaliśmy wywiad do gazety, to on mi powiedział, że właśnie wrócił do Kielc, ponieważ wrócił do domu, bo tutaj był jego rodzinny dom. I nagle okazało się, że ten rodzinny dom to jest właśnie ta konkretna kamienica, a w miejscu, gdzie teraz właśnie mieści się showroom z porcelaną, wcześniej był strych, gdzie mały Marek ze swoim rodzeństwem po prostu się bawili w chowanego, więc dużo było takich miłych zaskoczeń i nagle się okazuje, że właśnie można tak zatoczyć koło, jak wybitny projektant przemierzyć cały świat, żeby znowu znaleźć się na tym samym strychu. Co było właśnie bardzo zaskakujące. Często sięgaliśmy głębiej właśnie na pytanie, co to znaczy dobry dom, to właśnie nikt nie mówił o tym, że dom to jest właśnie jakaś przestrzeń świetnie zaprojektowana i urządzona tylko markowymi przedmiotami, obiektami, meblami. Tylko, że właśnie dom to jest miejsce spotkań z rodziną, dom to jest miejsce relaksu, dom to jest miejsce twórczej pracy. A w domu najważniejszy jest? O właśnie, no a w domu najważniejsze jest i znowu to, żeby czuć się potrzebnym. W domu najważniejsze jest ciepło fizyczne i psychiczne. W domu najważniejsze jest właśnie to, żeby ten dom był taką przestrzenią rzeczywiście bardzo osobistą i właśnie, żeby wnętrze było tym dobrym wnętrzem, to musi być osobiste. I osobiste, a także najczęściej wskazywane jako taki kluczowy przedmiot jest stół. Najważniejszy mebel w domu, chociaż według różnych badań marketingowych ten stół jest w odwrocie. Podobno coraz więcej ludzi deklaruje, że są w stanie mieszkać bez stołu. Bez stołu? Tak, tak. Na znaczeniu zyskuje łóżko, to powiedział pan Feuchel, który właśnie wie, jak to wygląda, no bo w końcu jest producentem mebli. Przybywa nam mieszkań o małym metrażu. Mieści się tylko łóżko i w łóżku człowiek załatwia wszystkie swoje potrzeby związane łóżko, ze snem, pracuje. Tak, właśnie przesiaduje z dzieckiem, ogląda seriale i tak dalej. Spotyka się ze znajomymi, można się spotykać ze znajomymi w łóżku. Trochę to wszystko też wynika z tego, że bardzo wiele czynności przenosimy w sferę publiczną. Wystarczy nam stół w kawiarni, żeby sobie przy nim usiąść z laptopem i popracować. Także te nasze potrzeby rzeczywiście ewoluują, zmieniają się. W związku z tym zmienia się też wnętrze domu. Każdy w twojej książce znajdzie coś dla siebie, tak myślę, także z perspektywy własnych doświadczeń. Więc ja na zakończenie naszego spotkania wrócę znowu do Oskara Zięty i do walki o stół, która jest opisana w rozmowie z nim, czyli jego taką potrzebą, do której, jak rozumiem, udało mu się ostatecznie przekonać żonę, że stół to nie tylko miejsce, przy którym się rodzina spotyka i każdy wykonuje swoje ważne czynności, ale także jest to przedmiot, który zapisuje historię życia rodziny poprzez wszystkie ślady, jakie na nim zostają. Oskar tutaj wspomina o tym, że długo przekonywał żonę do tego, żeby jakieś kubki, filiżanki, szklanki stawiać bez podkładek. Często na placie zostają kółka, ale te ślady są właśnie takim zapisem historii rodziny. I myślę sobie, że każdy z nas w domu tak ma, że jest jakiś tam wyszczerbiony kubek czy talerz, który wiemy w jakiej sytuacji się wyszczerbił. Coś tam właśnie zniszczone, zasłona, która się nadpaliła od świecy w czasie imprezy i tak dalej. Takie historie nasze rodzinne właśnie się w domu zapisują, ale też trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę to, co mamy w domu, to czym się otaczamy, te pamiątki, czy rzeczy, które z czasem pamiątkami się staną dla naszych dzieci, czy wnuków, to tak naprawdę właśnie rzeczywiście są zapisem naszej biografii, ale też dom, jego wnętrze, nieustannie nam o tej naszej biografii przypomina. Na zakończenie Teresa Kruszewska, bo cały czas trzymam stronę 136 pod palcem. Pani Teresa opowiada tutaj: sztuka ludowa była dla mnie rajcowna plastycznie. To jest moje w ogóle ukochane określenie. Rajcowna plastycznie, świetnie. I chciałam to odbić w twoją stronę. Co było dla ciebie najbardziej rajcowne podczas pracy nad tą książką, a może co rajcowne jest teraz, kiedy ta książka dociera do czytelników? Jak ludzie zaczynają do mnie mówić o tym, że przeczytali tą książkę, to jednocześnie od razu zaczynają mówić o swoich domach. Oczywiście. O sobie. A przy pracy nad tą książką, no to wspaniałe było każde spotkanie z rozmówcą, dlatego, że tak naprawdę nie do końca wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać, jak to się potoczy, więc zaskakujące było to, że wszyscy opowiadali bardzo chętnie, bardzo dużo, że rzeczywiście to hasło dom działa jak wytrych i jakkolwiek to zabrzmi sentymentalnie, to bardzo chętnie właśnie cofamy się do wspomnień. I znowu jest tak, że te rzeczy właśnie, które w domach były, to są takie trochę takimi wehikułami czasu. One naprawdę pozwalają pamiętać, pozwalają właśnie snuć opowieści i to było naprawdę super. Dom polski, meblościanka z Picassami. Mamy egzemplarze dla naszych słuchaczy. Zgodzisz się podpisać? Jasne, z przyjemnością. To w takim razie z podpisem naszego gościa. Małgorzata Czyńska była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Egzemplarze czekają. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Rozmowa z Teresą Kruszewską, wspomnianą tutaj wspaniałą projektantką mebli i wnętrz, została zarejestrowana przez Małgosię w marcu 2012 roku, bo pani Teresa zmarła w 2014. Rozmawiając miała 85 lat i pasja, energia, jaka bije ze słów w tej rozmowie, myślę, że kiedy spotkało się oko w oko, musiała być równie widoczna. Tak, to wspaniała rozmówczyni i mieliśmy zresztą okazję w trójkowym wehikule czasu wraz z Jerzym Sosnowskim rozmawiać właśnie z panią Teresą. Wspaniała postać, pełna takiego życia, anegdot, opowieści, żywotności, no i też historia ogromna, która naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo takich niuansów o świecie, nie tylko projektowania, przemycała. Ale na końcu tej rozmowy pani Teresa mówi o tym, że nazywana była przez rodzinę ciocia Wicherek, bo całe życie pracowała i nigdy nie było jej na rodzinnych uroczystościach, nie miała tak naprawdę prawdziwego Sylwestra, takiego, żeby mogła potańczyć, napić się. To tak jak my trochę. Tak, że wiele Sylwestrów, wiele świąt spędziła po prostu przy pracy i to ją tak napędzało. Więc ja, odwracając to wspomnienie, chciałam powiedzieć, że życzymy wszystkim czasu na to, żeby zapamiętali święta, zapamiętali Sylwestra, a przede wszystkim zobaczyli, jak fantastyczny świat jest dookoła. No, to oczywiście zależy od nas, no ale w naszych słuchaczy już wierzymy. I co? Bardzo dziękujemy za to wydanie Radiowego Domu Bardzo Kultury. Dziękujemy. Królestwa spokoju, cierpliwości na te święta i nie tylko. I słyszymy się za tydzień. No i pamiętajmy, głosujmy. Głosujemy na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam specjalny formularz do głosowania w naszym plebiscycie podsumowującym rok 2017 w trzech kategoriach. Kulturystę wyłonimy osobiście. Wyniki 6 stycznia na antenie Trójki. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Uprzańska. Zofia Kruszewska audycję zrealizowała. Na zakończenie Zimpel i Ziołek, czyli jedna z 10 płyt nominowanych w kategorii Płyta Roku. Dobra, dobranoc. Dobranoc, bo się zrobiło ciemno za oknem. Niektórzy idą już spać. Dobranoc. Dobranoc. Following the bride.